Dobry wieczór. Dziś w Dzikiej Karcie muzyka inspirowana filmami i filmy inspirowane muzyką. Z pewnością takim filmem jest Baby Driver, który obejrzałem kilka dni temu. Obejrzałem i wysłuchałem, ponieważ w tym obrazie piosenki grają kluczową rolę i bez nich nie miałby kompletnie sensu. Baby Driver rozpoczyna się utworem Bell Bottoms, tria John Spencer Blues Explosion i to jest bardzo dobry początek filmu i myślę całkiem niezły początek tej audycji, którą realizuje Elżbieta Różycka, a wydawcą jest Ola Budka. Radosław Okrasko, zapraszam na godzinę Dzikiej Karty. Ten tytuł padł wielokrotnie w tym utworze I'm Not Like Everybody Else. Z pewnością też niedaleko pada jabłko od Adama, a w zasadzie Johna Spencera, bo to był zespół Boss Hogg, czyli formacja, w której frontmenką jest Christina Martinez. John Spencer też się w niej udzielał. Nie wiem, czy oni nadal grają, nic na portalu All Music nie piszą o tym, że zespół się rozwiązał, a powstali w 1989 roku, tak więc dosyć dawno temu w Nowym Jorku. A my płynnie przeszliśmy do innego soundtracku, czyli do filmu Suburbia i utworów z tego obrazu, które ilustrowały ten film. Dawno nie sięgałem po ten album i dawno też nie słyszałem utworu, który otwiera ten soundtrack. To Elastica z udziałem Stevena Malkmusa, czyli frontmana, lidera zespołu Pavement. I jak powiedziałem, dawno niesłyszana przeze mnie muzyka i taki też tytuł Unheard Music. Oprócz całej śmietanki niezależnego grania lat 90., że wymienię tutaj kapele takie jak Skinny Puppy, Butthole Surfers, Flaming Lips, także Girls Against Boys, wybrzmiała przed chwilą Elastica. Chyba największy, najwyraźniejszy ślad, jeśli chodzi o muzykę do tego filmu, zostawili muzycy zespołu Sonic Youth. Między innymi Thurston Moore pojawia się tutaj w utworze solowym, ale ja teraz sięgnę po utwór, kompozycję zespołową, czyli Tabla in Suburbia, taka miniaturka z filmu właśnie Suburbia, a potem mała niespodzianka. never do the right. Oh yeah, if you take your life. Make a lot, baby. Now it's touch, just a little monkey. Yeah, you do. Yeah, yeah. You slide into the limbo, baby. Woo! How many you go? Harlem Shuffle, utwór niezmiernie ważny dla filmu Baby Driver. Z kolei niezwykle ważną postacią dla twórcy tego filmu, Edgara Wrighta, jest John Spencer, po którego sięgniemy ponownie. A konkretnie po soundtrack do poprzedniego, jednego z poprzednich filmów Edgara Wrighta, czyli Hot Fuzz. I utwór trochę flagowy dla tego soundtracku, ponieważ tytuł brzmi Here Come the Fuzz. John Spencer tym razem nie ze swoim zasadniczym triem, tylko John Spencer and the Elegant Two. Cause I'm taking everyone last one. Downtown. guy's tough. Powiedziałem trzech rzeczy. Po pierwsze, że słuchacie państwo Trójki. Po drugie, że minęła 3:23. A po trzecie, że na soundtracku do Baby Driver utwór Harlem Shuffle pojawia się w wersji oryginalnej, czyli duetu Bob and Earl. Natomiast ja sięgnąłem po wykonanie tria japońskiego. Dziewczyny, które tytułują się nazwą The 5, 6, 7, 8, które możecie znać, możecie państwo znać z soundtracku, chociażby do filmu Tarantino, Quentina Tarantino. Chodzi oczywiście o Kill Billa. A któż nie grał Harlem Shuffle? No oczywiście ta jedna z najbardziej znanych wersji to należy do zespołu Rolling Stones. My teraz wracamy na soundtrack do filmu Hot Fuzz. I tutaj kolejny dowód tym razem na to, że Edgar Wright bardzo lubi zespół T-Rex, ponieważ T-Rex pojawia się i na Baby Driver, i na soundtracku do Hot Fuzz. I to jeden utwór pojawia się w dwóch wersjach, tak więc w oryginalnej T-Rexów i w wykonaniu zespołu The Fratellis. Chodzi o utwór Solid Gold Easy Action i w tej drugiej wersji teraz. It's the same and it always will be. Easiest pick in the boxes from a tree. But I can't get no satisfaction. All I want is easy action. Well, short as a lamb with the thoughts of a tiger. Moves like a cat and knows how to ride her. My pain stop my crying. She's a dude. Zostawiamy na chwilę filmy Edgara Wrighta. Jeśli chodzi o zespół The 5678, to na ich krążku Teenage Mojo Workout coverów jest więcej, bo jest to m.in. Hanky Panky, jest też Green Onion spoza Harlem Shuffle. Ale my konsekwentnie kierujemy się w stronę innego soundtracku, ale pod nieco podobną nazwą do tego, który był na początku, czyli Crime plus Punishment in Suburbia. Więc znowu lądujemy na przedmieściach. I kolejne gwiazdy lat 90., czyli Sleater-Kinney, Burn, Don't Freeze. Tak jak na soundtracku do filmu Suburbia w dużej dawce pojawiają się muzycy zespołu Sonic Youth, tak na płycie towarzyszącej filmowi Crime plus Punishment in Suburbia dominują muzycy zespołu Pixies. Za chwilę Joey Santiago, czyli gitarzysta Pixies, i w kolejnym utworze Frank Black. I odpowiednio najpierw Damaged Little F, trzy gwiazdki Earth, a potem utwór Bullet. We'll be right back. Rzadko się zdarza, żeby Frank Black w swojej kompozycji nie śpiewał. Ale tak to właśnie wyglądało. Utwór Bullet za nami, a wcześniej Joey Santiago, Damaged Little. No i tutaj mam dylemat. Jest bardzo późno, bo już za chwilę czwarta, no ale ocenzuruję to słowo. F, przerwa, Earth. Zbrodnia i kara na przedmieściach to tytuł filmu, który za nami, a teraz zespół, który swoją nazwę zaczerpnął od bardzo ważnego filmu Romana Polańskiego. Knife in the Water to ta nazwa, a tytuł płyty Cut the Cord. Sięgam po utwór Kill a Tiger. We'll be right back. Nóż w wodzie. Dobra nazwa. Gdy zaczynają śpiewać Laura Kraus i Aaron Blount, to od razu kojarzą mi się z polskim zespołem Big Day. No ale oni nie są z Olsztyna, tylko są z Austin. Teraz również zespół amerykański, czyli Zabici na śmierć. Skoro już załatwiliśmy Tygrysa, no to pozostańmy w tej samej sferze znaczeń. Murder by Death. Oni są z kolei z Bloomington w stanie Indiana. Sięgnę po utwór inspirowany ewidentnie Ennio Morricone. Zresztą taki nosi tytuł temat, a w nawiasie For Ennio Morricone. Z płyty Red Tooth and Claw. Thank you. prawie każdym filmie pojawiają się jacyś źli panowie. Szczególnie jeśli jest to film sensacyjny, tudzież kryminalny. O takich właśnie bad guys za chwilę zaśpiewają The Smugglers. No i cóż, że z Kanady. Czas na stały kącik w dzikiej karcie. To warsztacik gitarowy mistrza Franciszka, Franka Zappy, który tym razem pochyli się nad sekretną progresją akordową Carlosa Santany. Z płyty, a w zasadzie boksu Shut Up and Play Your Guitar, które kupiłem nie dalej jak wczoraj. Variations on the Carlos Santana Secret Chord Progression. Utwór o tytule w stylu Franka Zappy, no i takie też granie. Następnie Gee, I Like Your Pants. Dwa utwory się zmieściły, bo na płytach z tego boksu utwory są ze sobą połączone, można powiedzieć, że zmiksowane, oddzielone takimi krótkimi stęknięciami albo kilkoma słowami. Oprócz plejady znakomitych muzyków, którzy zwykle towarzyszą Frankowi, tutaj warto wymienić dwóch gitarzystów. W tym pierwszym utworze Steve Vai na gitarze nie solowej, lecz rytmicznej, bo wtedy taką halabardę, można powiedzieć, trzymał w zespole na scenie, na której królował Frank Zappa. W drugim utworze natomiast Warren Cucurullo, którego mogą Państwo znać z zespołu Missing Persons, a także Duran. Zaczynał również u Franka Zappy. A my wracamy do tematyki filmowej i to będzie utwór, którego nie muszę wymieniać z tytułu, natomiast warto powiedzieć o tym, jaki to zespół. Gdzie ja mam pudełko? To zespół Naked City, dowodzony przez Johna Zorna, a temat sami Państwo usłyszą. John Zorn, Bill Frisell, Wayne Horvitz, Fred Fried, Joey Baron, Yamatsuka Ai na wokalach. A ja żegnam się, przed chwilą temat z Bonda oczywiście, a ja żegnam się Batmanem. Tę audycję realizowała Elżbieta Różycka, wydawcą była Ola Budka. Ja się nazywam Radosław Okrasko, to była Dzika Karta. Życzę udanej niedzieli, do usłyszenia. Trójka.